राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम गीता की बहुत विचित्र बातें हैं, विलक्षण विलक्षण बातें हैं और विचित्र बात देखती रहती है, विस्तार में आती है। और ग्रंथों में बहुत बातें बनी है, पर और मैं तो ग्रंथ होगा इतना मेरे विचार हुआ नहीं, इतना मन किया नहीं। गीता का भी मनन मैंने नहीं किया, आप लोगों ने करा दिया। अब लोग सुनते हो तो सुनाना पड़ता है तो मनन हो जाता है, सुनाने से मनन होता है। गीता में श्लोक आता है देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाक्षत। आप देवताओं की वृद्धि करें, देवता आपकी वृद्धि करें, ऐसे परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 3rd अध्याय 11वां श्लोक है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य योगा घर में है, आप जहां रहते हैं तो देखो देवान भाव्यता ने देवताओं का आप पूजन करें, देवताओं की वृद्धि करें, देवताओं की सेवा करें, परंतु देवता हमारी सेवा करे सहायता करे ये मन में नहीं रखना, ये आशा नहीं रखना, भाव नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना, कामना नहीं रखना, आशा नहीं रखना। और देवताओं का भी ये काम है कि हम उनका पूजन करें, इनकी सहायता करें, रक्षा करें, पर देवता तो हमारे सुनते नहीं। उनकी भी यही बात हो कि हमें लेना नहीं है इनसे, कुछ भी पूजा लेनी नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है, केवल हमारी ड्यूटी उधर सेवा करना है। तो इसी तरह से घर में जितने आदमी है एक एक भाई घर के सदस्यों का भला करो, इनका भला कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनका लोक और परलोक कैसे सुधरे को लेकर उनकी सेवा करो। ये सेवा करते ही नहीं करते बिल्कुल मत देखो। स्त्री का पोषण पालन पोषण करो, स्त्री मेरा बकरा मानती ही नहीं मानती है। बच्चों का पालन पोषण करो, बच्चे हमारे मानते हैं नहीं मानते। माता पिता की सेवा करो, माता पिता हमारे पर करते हैं, हमारे बहन भाई दूसरों पर प्रेम करते हैं। ऐसे सब घर के घर वाले हमारे अनुकूल है कि नहीं है ये बात छोड़ दो, अपनी तरफ से सबकी सेवा कर दो। एक एक सदस्य देखो तमाशा कितना घर एक विचित्र होता है, कितना ही शुद्ध होता है, कितना निर्भर होता है। कभी वे न करे तो निकलो, वो हमारे करवाने का ठीक है, हमारा नहीं, हम तो करने का ठीक है। जो जो आप सुनते हो वे भी कर दो, वे सुनते ही नहीं करते ही नहीं न करे। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लब्ध इधर, अपने कर्म में अभिरत होता है वो सिद्धि प्राप्त होता है। तो अपनी तरफ से उनकी सेवा करते रहो और वे दुख जाए तो भी उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो गरीब भलाई। वे आपको दुख दे, कष्ट दे, निंदा करे, तिरस्कार करे, स्वतंत्र है, वे आपके अधीन नहीं है, आपके मातहत नहीं है, ये भगवान के हैं। इस बात से बेचारे दुख दे कष्ट दे, अपनी सेवा करो, अपनी सेवा करो। जितनी सत्संग सुनते हो गए वे सुनते ही नहीं तो वे कैसे करेंगे, उनकी आशा रखना भी गलती है, उन्होंने बात को सुना ही नहीं। अरे आप लोग सुनते हो और आप नहीं करते हो ये आपकी गलती होती है, उनकी गलती है ही नहीं। विश्वास से उनके साथ ऐसा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, उनका लोग और परलोक सुधरे ऐसा करो, दुख दे तो कोई याद नहीं, मंद कर जो करे भलाई। ये विभीषण ने जब बात कही, सलाह दी कि सीता दे देना चाहिए, तो रावण ने लाठी मारी। लाठी मारने पर वो कहता है, आप पिता के समान हो, भले ही कोई मारा कोई हर्ज नहीं, बनो आपका भला तो सीता जी के देने में है। राम भजे हित हो, ये तुम्हारा तुम्हारा हित इसमें है, बस बोला तुम्हारे मरे उनकी मर्जी, अपने क्या करना है। ऐसे घर वाले आपके साथ कैसे बर्ताव करे, और ऐसा न हो सके तो आप संबंध मत रखो, भाई ये तो हमारे से होता नहीं तो क्या दिवस आशा मत रखो, उनसे कोई इच्छा मत रखो, समझ मत रखो, चल दो यहां से, नहीं चल दो तो रहते हुए भी आशा मत रखो, बुरे ही घर तो कर लेते, चलो उसे आपके पाप नष्ट होंगे, जितना दुख दे दे, दुख देने से दुख से पाप नष्ट होते हैं, सुख भोग से पुण्य नष्ट होते हैं, तो बड़ी कृपा कर रहे हैं वे जो आपके पापों का नाश कर रहे हैं, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते अपनी तरफ से सबकी सेवा करो, एक एक परस्परम भाव यंत्रश्रेय परम अवश्य, परस्पर एक एक पूजन करने से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, इतना बढ़िया उपाय है, लोग और बलोक दोनों सुधरे, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। ये अपने शुरू कर दो, सत्संग करना है तो एक सत्संग काम में लाना, दोनों बात है ना, तो काम में लाओ, ये काम में लाओ अपने, फिर देखो कैसा काम होता है, फिर ठीक हो जाएगा एकदम। अपने तरफ से करो सेवा, करो सुख पहुंचाओ, भला चाहो, आदर करो, और सच्ची है तो प्रशंसा करो, नहीं तो चुप रहो, तुम्हें अच्छी गुण हो तो सच्चाई झूठी नहीं, झूठी फूट लाना नहीं, ठगना नहीं, ठगना वाह वाह महाराज आप बढ़िया अच्छे हो, अच्छे हो। एक कथा आती है, शारिया था जो, ये कथा तो कहते हैं जानवरों के कारण से होती बात, वास्तव में होती है मनुष्यों की। तो शारिया था तो ये कौवा रोटी लेकर आया, वो बैठा ऊपर रोटी खा रहा था, तो शारिया बोली आपकी क्या महिमा है, आप तो बड़े अच्छे हो महाराज, हम लोगों को चले जाना पड़ता, आप उड़ भी चले जाते हो, और जहां कोई पहुंच जाते हम पहुंच ही नहीं सकते, वहां पहुंच जाते हो, आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, कहा हो भाग्य हो जाए अगर आप मैं बोली सुन लो तो निहाल हो जाऊ, तो कौन तो पकड़ गई रोटी कहा छोटी सारी देर समझे, मतलब वैसे मतलब रोटी से था। तो इसे मतलब से नहीं, मतलब से प्रशंसा करो, आदर को नहीं, झूठी नहीं, सच्चे हो तो भक्त पर अच्छे खोल, आप सच्ची बात कहते तो ठगना ही नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ छोड़ करके सेवा करो, एकदम करके देखो आप, जैसे भगवत भजन है ऐसे ये भी एक साधन है, इसको कर्मयोग कहते हैं, इसे नाम कर्मयोग, कर्म तो संसार कर रहे, योग संबंध परमात्मा के साथ, काम तो करे संसार का, संबंध भगवान के साथ, इसे नाम कर्मयोग, कैसी बढ़िया बात है। तो इस तरह से आपस में परस्पर भाव यंता श्रेय परमावश्यक, तो दूसरे परस्पर में दोनों करे, और दोनों करे तो गीता में लिखा है, मैं तो कह रहा हूं आप एक करो, कोई करे न करे करो ही नहीं करो उसकी, क्यों कर्म नहीं एवं अधिकार रस्ते माँ फल को दाचन, गीता कहती है करते हुए कर्म का अधिकार है, फल का नहीं, फल वे करे ये फल हुआ, और हम सेवा करी अब ऐसे होगी, इसे करके देखो आप कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ऐसी श्रेष्ठ बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भावश्य, स्नान भोगानी वो देवा दाशंती यज्ञ भाविता, दत्ता न अपरा दत्तान अप्रदाय भूते स्तेरी उषा। मानो देवताओं का पूजन यज्ञ शिष्टा यज्ञ शिष्टा व्रत गुरु यज्ञ शिष्टा संसो चिंत के विषय ही तो आप जो चीज अपने में उसको पहले अर्पण करो। जैसे खेती में फल हुआ तो पहले फल अपने दे देना है, मंदिर में देना है, ब्राह्मणों को दे देना है, गाय लय मोल तो पहला दूध अपने दे देना है, दूसरों को देना है, फलियां हुई घर में तो फलियां अपने नहीं पहले ब्राह्मणों को मंदिर में देनी है। जो कुछ आरम्भ किया जाए चीज और जो चीज पैदा हो मिले वो पहला पहला वो दे देना, समझा। राम जी जब जमा होता है ना उस जमा में बाबा का प्रसाद देते, आपने सुना है कि नहीं, क्या कहते हैं बाबा जी, हे बाबा जी, हे दो, हे मन शेष शेष यज्ञ शिष्टा सुना यज्ञ शेष यज्ञ शिष्टा सुना यज्ञ शेष का भोजन करने वाले अमृत को भाई गीता दो बार तीसरे चौथे दो में यज्ञ शिष्टासन तो चिंतित विषय यज्ञ शिष्टासन चिंत यज्ञ शिष्टासन शिष्टासन चिंत सर्व के विषय ज्ञान दी ब्रह्म सुना बोलो कही बात बताई तो यज्ञ शेष हो तो बाबा जी हे लो बाबा जी हे बाबा ना शेष एक मारवाड़ी शब्द आता है आपको पता है नहीं, सिंह उतारो सिंह सिंह उतारो सुन बात सुनिए सुनिया देखो आजकल अपनी भाषा भूल गए लोग। मेरे को बचपन की बात याद है जैसे पायली है ना पायली उसे धान मिले ना पायली पायना आज आज है ही नहीं, क्या समझे बेचारे बच्चे आज की। पहले बार लोग समझते हैं पायली अलग होती है, गांव गांव की पायली अलग होती है, गांव गांव की पायली अलग होती है, ऐसे तो एक होते हैं पायली अलग है बिगड़े ही पायली क्या जानते हो कोई, आप जैसे कोई बताओ भाई बिगड़े ही पायली क्या कितनी भाई कुछ जानते हैं तो पांच शेरी एक पायली होती है यहाँ पिकनी पायली सबसे बड़ी पांच शेर की पायली एक पायली धान मानो पांच शेर तो पायली होती है ना पायली भरते हैं तो पायली भरते वो पायली भर करके फिर जितना दाना चढ़े यहाँ हाथ रख कर दान चढ़ चढ़ते ऐसा अलग कर देते हैं तो अलग अलग पड़ जाए। वो ऊपर का जो भाग होता है ना उसको सिंह कहते हैं सिंह चढ़ सिंह सिंह चढ़ गई कहते हैं नहीं शिव तो शिव मतलब शिव दे देना चाहिए दूसरे को कम से कम पायली का जो शिव है वो दे देना चाहिए वो शिव उतार देना वो जी शेष शिव उतार दिया तो वो शिव उतर जाए पर ठीक शुद्ध हो जाए चीज शुद्ध हो गई सब। तो इसमें जो अपने गाय आई गा खेती में काम किया व्यापार में किया जिसमें किसी में किया तो उसे सोचा भाग पहला भाग है जो देती है पहला भाग है जो देती है तो ये क्या होगा शिव उतार गए शिव किसी को उतार थी बस अब लाभ शुद्ध हो गया तो ये शिव कह मैंने एक बात फालतू याद आ गई। तो ऐसे है एक एक की सेवा करो एक एक को सुख पहुंचो एक एक को अच्छी दृष्टि से देखो एक एक का आदर करो कि कैसे करे वो खराब खराब काम करता है। तो एक बात बता मैं आपको कृपा कर ध्यान रख सबको बता मैं किसी में ही पूरे ही पूरे अवगुण है ऐसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा कोई सब ही अवगुण गुण कोई है नहीं ऐसा मिलेगा नहीं कोई और कम से कम कम से कम कम से कम भगवान का अंश ये तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा भगवान सो जीव लोग जीव भगवान का अंश है तो भगवान के नाते उसी सेवा करो भगवान का है भाई स्वास्थ्य। हम लखनऊ से नहीं करते हैं हम सेवा लखनऊ से नहीं करते हैं हम भगवान के नाते करते हैं। हमारे जो रोटी देते हैं लोग वो लखनऊ से नहीं देते हैं भगवान के नाते वेख रहे तो भाई बना पूज नफा रे भाई उनका अवगुण उनकी माही सुना ही नहीं उन्हें ये बना बना इसको यानी मुझे बना कहते बना ये बना है पाना बड़ा मनु भेष वेश भेग भेग गणो रे भेग सग्राम संसार में भेग गणो रे भेग सेवा कर की होश में तो निजरा जो देख भेख की सेवा करो निजरा देख निजरा ले लो देख पारक जिनो की भाई के निश्चित ने आले वोट पापड़ पियो पान पीपल की दे पीपल की पान दे राम राम राम राम राम राम राम राम और एक ही आसन ऊपर जानक मारी भेख राम राम राम राम राम राम बैठा राम राम सेवा करनी हो तो ऐसा संत देख लेना सेवा करना भेख तो भेष है फाका है कोई बाना है भैंस का शरीर है भैंस को भारी तुम तो भर ले दूध ही पारी अपने तो भेग पूछ बाना पूछ नफा दे भाई उनका और उनके मोहित और क्या मतलब है इस तरह से सेवा करना तो उसका अवगुण गुण देखकर करना नहीं वो तो व्यापार गुण देखकर सेवा करना तो व्यापार हुआ गुण लिया उसकी सेवा करी तो ये व्यापार है अपने तो सेवा करना है कोई हो कैसे आवश्यकता पूरी आवश्यकता के लिए अपने देश ऐसे परस्परम भावयंत श्रेय परम होते परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी बात कहेगी इस वास्ते से सेवा करो हरे की ये मौका मनुष्य शरीर में ही है और बताओ किसी शरीर में हो देवता करते हैं सूर्य अपनी तरफ से करते हैं वर्षा करते हैं पवन चलाते हैं ये पृथ्वी है रहती है ये देवता इनके है वो सेवा करते हैं परंतु वे तो ड्यूटी बजाते हैं भगवान की ये कोई मन से निष्काम भाव से सेवा नहीं करते ड्यूटी बजाना सेवा तो रही है राज ये सब राज के आदमी सब काम करते हैं कोई पुण्य हो जाए उनको अपनी ड्यूटी बजाते हैं पुण्य का होगा था पैसा लेते हैं बजाते हैं ड्यूटी मनुष्य एक ऐसा सेवा कर सकता है ये सेवा करना चाहे दो बात खास है एक तो भगवान को याद रखना और एक सेवा करना है दो खास बात है ये दो नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है उसमें पेटू चट्टू खाऊं खाऊं खाऊं वो मनुष्य बना नहीं है वो पुरुषों से नीचा वृक्षों से नीचा कुछ इस वास्ते देव खाऊं खाऊं नहीं करना शुभ देना सेवा तो परस्परम भाव यंत्र कहते परस्पर वो तो नहीं करे अरे वो तुम्हारा ठेका नहीं है परस्पर का तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा श्रेष्ठ पूर्वाच प्रजापति आदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके कहा परस्परम तो तीसरे आदमी कहते हैं परस्परम अपने नहीं वो करे तो हम करें ये नहीं गधा खुजा तो गधे ही खुजा रहे दुलते पारे कोई दुलते पारे ये तो काम गधा नहीं है ये नहीं मंद कर जो करे भलाई यह बात है तो अपने सेवा करना सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना सेवा करना करने में कठिन हो तो कम से कम मन से तो भला चाहो इसमें कौन सा टका लगे कौन सा परिश्रम होता कौन सा पसीना आता सर्वे भवंत सुखिरा सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु वहां कैसे दुख भाग हो जाते कैसी बढ़िया चीज है कितनी उत्तम चीज है ये करो आप ऐसा करो उत्तम चीज है बहुत बढ़िया चीज है इस तरह से श्रेय परम आपसे परम श्रेय हो जा कल्याण हो जाएगा उत्थान हो जाए परम श्रेय है परम श्रेय श्रेय भक्तों यश्रेय निश्चित यश्रेयम तमे कुछ निश्चित भगवान अर्जुन पूछ रहे श्रेय पूछता कल्याण पूछता है श्रेय सदन सदन श्रेय परमार श्रेय नाम कल्याण परम श्रेय के साथ ही परम सुख गया मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए उद्धार हो जाए ये बात है कर्मयोग को साधन सन्नी कर्मयोग मध्य देश करता है तो उनका मल दोष दूर करता है पर गीता कहती है परम श्रेय है परम कल्याण हो जाएगा कहती है गीता कहो कह आशा मत रखो आशा अगर करना चाहिए तो वो श्याड़ी कागरे ही बात है स्वार्थ कैसे बजाते हैं सर एक कुत्ता रोटी देकर भागा कुत्ते को रोटी मिल गई साबुत बाजरे की रोटी लेकर भागा, जो नहर चलती थी उसकी पटरी पर किनारे के जब भागता है तो पानी में देखा पानी में एक कुत्ता एक रोटी भी भाग रहा, पानी में एक कुत्ता रोटी लिए भाग रहा है, उसने सोचा ये ले लू तो दो हो जाएगी हमारे भाई। ये स्वार्थ बात है, स्मृति वाला स्वार्थ भी कुछ मिलती है, एक ही दो हो जाएगी एक ही गई तो स्वार्थ ही हो गया। स्वार्थ की बात है, अपने तो काम करना है, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, घर वालों को बाल वालों को जहां काम पड़े उनकी सेवा करना है। कैसी मौज की बात, बहुत आनंद है इसमें। अपनी सेवा, अपने पास बल किस वास्ते है, अपने पास बल है, विद्या है, योग्यता है और जो कुछ चतुराई है, जो कुछ है हमारे पास संसार से मिला है, आप करोगे क्या, क्या करोगे बता, बल का क्या करोगे, बुद्धि का क्या करोगे, अपने पास योग्यता उसे क्या करोगे, आपके पास समय उसे क्या करोगे, भगवान याद करो, शिव में लगाओ, बल बुद्धि आदि संसार से मिला संसार में लगाओ, विद्या तो संसार से पड़ी संसार में लगाओ, योग्यता संसार से मिले संसार में लगाओ, पद संसार से मिला तो सेवा में लगाओ। कम से कम ईमानदारी होनी चाहिए ना, ले तो लेते हो नहीं तो वही या ईमानदारी है क्या। भगवान कहते हैं यूं भूगते तेज दत्ता एभ्य अदत्ता अदत्ता एभ्य अदत्व क्या है भाई, ये भी अप्रदाय उनके दी हुई चीज को उनको न देकर खाता है वो चोर है, ले तो लिया देता है नहीं वो चोर का चोर। और शिष्टा से चित्र शुरू खेल भी रही तो नहीं तो चोर हो नहीं तो मुक्ति हो जाए, सीधी बात सीधी शरण तो चोर क्यों हो मुक्ति हो जाए और परम भाव यंत्र। तो एक एक ही सेवा करना, ये घर में से शुरू कर देना, बाहर भी जहां जाए उनको किस तरह से सबको सुख हो, कैसे आराम हो, कैसे इनको सुख मिले आराम मिले, भला हो जाए कल्याण हो जाए आराम हो जाए सबको। सर्वभूति हिते रता ते प्राप्त मामी व सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र में हित है ये कल्याण जता उनका। ये खास गीता की चीज है, अपने ये काम में लानी है, कोई व्याख्यान सुनना नहीं है, सुनने से लाभ होता है, केवल सुनने से भी लाभ होता है, मगर करने लगे तो कैसी बात है। अरे लड्डू का नाम मोदक है, लड्डू को मोदक कहते हैं संस में, मोद हर्षे समझे, देखने में लड्डू अच्छा लगे मगर खावे देना, देखने लगे तो खावे तो मतलब स्वाद है, कोरा देख लिया खाने में जो सारे वो देखने में थोड़ा ही, देखने में भी मोदक है, मोदक है सर मोदक है, बड़ा खुश लग रहा है मेरे लड्डू पड़े लड्डू। इस तरह से ही सत्संग की बात है तो लड्डू है, देखने में ही आनंद आवे सुनने में ही आनंद आवे, परंतु खाया जाए जब तब तो बात ही अलग है। इस तरह से बातें हैं वो काम मजेगी, दीवान भाव यता नहीं ना ती देवा भाव यंतु ऐसे घर में सभी ऐसे चालू मान स्वकर्म तम अभ्यर्थ यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्व वेदन तुम स्वकर्म तम अभ्यर्थ ये सिद्धि विद्धि मानव अपनी पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारा, ये बात है महाराज।